Yesuya maimo, Yesuya maimo, sumai dunda sumai de, ya maimo. Yesu ya maimo, Yesu ya maimo, sumai dunda sumai de, ya maimo. Yesu ya maimo, ya maimo. Sumai dunda sumai de, ya maimo. Sumanya kembege, ya macide ne. Sumanya kedole. Ham ham ya majide ne sumanya ke yoka ya majide ne sumai dunda sumai de ya mai momwa ya mai mom ya mai mom sumai dunda sumai de ya mai mom wow yesu ya mai mom yesu ya mai mom sumai dunda sumai de Dole, mainya ke ham ham, mainya ke yaka, kon sumai dundak sumai de. Yesu ya mai mom.